सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 293वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का सातवां पाठ चल रहा है। इसमें हमने पिछली कक्षा में छठे अधिकरण तक देख लिया था, आगे का देखते हैं। अधिकरण संख्या 7, विश्वजिति दक्षिणार्थ निर्दिष्ट भागस्यैव सर्वस्य देयताधिकरणम्। विश्वजिति याग में दक्षिणा के लिए जो निर्दिष्ट भाग है, पहले से संकेतित है कि ये चीज देनी चाहिए, उसका ही सारे की देयता का अधिकरण है कि उतना ही पूरा पूरा देना चाहिए। सर्वस्य देयता, सारे को देना चाहिए, तो सारे का मतलब क्या? तो बोले उसके लिए जो निर्धारित किया गया है वो सारा दिया जाना चाहिए। अश्य तस्मिने विश्वजिति संदेह किम दक्षिणा काले एव सर्वस्वम दत्वा विश्वजित उत्सृष्टव्य, कि दक्षिणा का काल जब आया तो उसमें सर्वस्व का दान कर दिया, तो सभी चीजें दे दी, तो अब विश्वजित को करेंगे भी कैसे? विश्वजित को वहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो तो दे दी दक्षिणा में, अब कुछ बचा ही नहीं जिससे कि याग किया जा सके, तो उस याग को वहीं छोड़ देना चाहिए। एक पक्ष उतर न सर्वस्वम दातव्यम परिसमापनीय इति, दूसरा पक्ष है कि सारी चीजें नहीं देनी चाहिए, उस यज्ञ को पूरा करने के लिए, याग को पूरा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना बचा करके बाकी चीजें देनी चाहिए, याग को पूरा करना चाहिए। तो पहले पक्ष में याग को पूरा किए बिना वहीं छोड़ना है, दूसरे पक्ष में याग को पूरा करना है तो क्या करना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है 8वां सूत्र, अशेषत्वात् तदंतः स्यात्। अल्पविराम, कर्मणो द्रव्य सिद्धित्वात्। बोले अशेष होने से, क्योंकि अशेष यानी पूरी की पूरी दक्षिणा दे दी जाती है, सर्वस्व का दान होता है, तो तदंतः स्यात्, वो सब दिया तो याग भी वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। याग आगे हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कर्मणो द्रव्य सिद्धित्वात्, कर्म के द्रव्य से सिद्ध होने के कारण से, द्रव्य ही नहीं है तो याग कहां से होगा? तो उत्सृष्टव्य इति, बीच में ही छोड़ देना चाहिए। कुतः अशेषत्वात्, कथम अशेषता? कह विश्वजिति सर्वस्वम ददाति इति, वचन के कारण से विश्वजित में सब कुछ दे देता है। न च शक्यम अंतरेण द्रव्यम परिसमापयितुम तस्मात् तदंतः स्यात्, और बिना द्रव्य के याग को पूरा किया नहीं जा सकता, सब कुछ दे दिया इसलिए याग को वहीं बीच में छोड़ देना चाहिए। ये पूर्व पक्षी प्रथम है। नवा सूत्र पक्षांतर, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है। अपिवा शेष कर्म स्यात् क्रतोह प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्। वो कह रहे हैं कि शेष कर्म भी होवे, जो बचा हुआ है वो भी पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रतोह प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, क्रतु का प्रत्यक्ष ही निर्देश यानी उपदेश किया गया है, तो क्रतु करने का उपदेश किया गया है तो वो तो आरंभ से लेकर अंत तक होने पर ही पूरा होगा, अधूरा छोड़ेंगे तो क्रतु कहां हो पाएगा? तो क्रतु का चूंकि स्पष्ट निर्देश है तो उसके समापन तक करना ही चाहिए। तो अपिवा इति पक्ष व्यावृत्ति शेष कर्म स्यात्, बचा हुआ कर्म भी होना चाहिए। न सर्वस्वम दक्षिणा काले देयम, दक्षिणा के समय सब कुछ नहीं देना चाहिए। यावता तत्कर्म परिसमाप्यते तावत् शेषयितव्यम्, जितने से वो याग पूरा हो सके उतना बचा करके बाकी का सारा दे देना चाहिए। कुतः? क्रतोः प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्, क्रतोः परिसमाप्ति ही प्रत्यक्ष शिष्टा, क्योंकि क्रतु की समाप्ति प्रत्यक्ष रूप से शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा कही गई है। कैसे? विश्वजिता यजेता, ये जो वचन इसको करने के लिए विधि की गई है, इति विश्वजितम उपक्रम्य परिसमापयेत इत्यर्थः। तो विश्वजित से यजन करे का क्या मतलब है? उसको प्रारंभ करके उसकी समाप्ति करे, ये इसमें इस वाक्यार्थ बोध में इसमें ये बात भाव सम्मिलित है, इसलिए पूरा होना चाहिए। परिसमापयता यश शक्यते दातुम तावत् सर्वम इत्यर्थः, परिसमाप्त करते हुए के द्वारा जो कुछ दिया जा सकता है वो सारा का सारा दे देना चाहिए। परिसमाप्ति को ध्यान में रखते हुए, परिसमापन करते हुए अब जो उतना और अतिरिक्त बचा है, परिसमापन में बाधा ना आए, वो सारा का सारा दे देना चाहिए। तस्मात्ना तदंतम उत्सृष्ट बमिति, इसलिए दक्षिणांत में उस कर्म को, इस विश्वजीत याग को छोड़ नहीं देना चाहिए। दसवां सूत्र, ये भी पक्षांतर है, यानी पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है। तथा च अन्यार्थ दर्शनम, बोले इसकी पुष्टि अन्य वचनों से भी होती है, वहां पर ऐसा शास्त्र से संकेत मिलता है। एवं च कृत्वा अन्यार्थ दर्शनम उपपद्यते, अन्य जो वचन है वो भी तभी संगत होंगे जब हम इसको समाप्त करेंगे। वचन क्या है वो, अवभृतात उदेत्य वत्स त्वचम आच्छादयति, तो अवभृत से उठ करके बछड़े के चर्म को आच्छादित करता है, उसको परिधान करता है, उसे ढकता है। इति शेषे सती अवकल्पते, ये तभी हो सकता है जब बात का कर्म भी किया जा रहा हो, क्योंकि अवभृतिष्टि वो समापन का है, दक्षिणा तो उससे पहले ही हो जाती है। यदि दक्षिणा में ही समाप्त कर दिया गया होता तो अवभृतिष्टि से उठ करके वत्स त्वचा का आच्छादन करे, ये वचन ही नहीं, अवभृतिष्टि का वचन ही नहीं आता। लेकिन ये कथन आ रहा है, ये तब संगत होगा जब हम इस याग कर्म को समाप्त करेंगे, इससे भी संकेत मिला। आगे ग्यारहवां सूत्र, आक्षेप है, ये पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है, अशेषम तु समंजसा अदानेन शेष कर्म स्यात्। बोले अशेषम तु समंजसा, ये जो अशेष है यानी पूरा का पूरा देना है वो सरलता से हो सकता है। कैसे, अदानेन शेष कर्म स्यात्, कि जो शेष कर्म बचा है उसके लिए और ले लिया जाए, दान ले लिया जाए, दूसरों से निवेदन किया जाए, द्रव्य लेके कर्म को पूरा कर लिया जाए। तो इसमें जो पूर्व पक्षी प्रथम है वो इस बात को तो स्वीकार कर गया कि कर्म पूरा होना चाहिए, लेकिन देते समय तो सारा ही देना चाहिए ये मान करके चल रहा है। भाष्य देखिए, तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति एतत् समंजसा भूतम यत अशेषम प्रदीयते इति, जो सारा का सारा दिया जाता है ये बड़ी सरलता से किया जा सकता है और वही वचन से संगत होता है। एवं सर्वस्वम ददाति इति शब्द उपपन्नो भवति, ये सर्वस्वम ददाति ये शब्द तभी संगत होता है जब हम सारा दे देते हैं। यत्तु प्रत्यक्ष समाप्ति रीति, और जो आपने कहा कि समाप्ति का कथन प्रत्यक्ष कहा गया है, तत्र ब्रूम, उस विषय में हम ये कहते हैं आदानेन शेष कर्म भविष्यति इति, देने से आदान से लेकर के शेष कर्म भी हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगे। उच्चते, दसवां सूत्र ये आक्षेप निवारण है, पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है ये, न आदानस्य अनित्यत्वात्, बोले ये नहीं हो सकता क्योंकि जो आदान है वो अनित्य है, परिसमाप्ति तो नित्य है, निश्चित है, लेकिन जो आदान है लेना है वो निश्चित थोड़ा है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कब मिल सकता है क्या पता है, तो वो तो अनित्य है। समाप्ति तो नित्य है, आवश्यक है, निश्चित है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी और उतना द्रव्य तो चाहिए ही। अगर आप आदान पे इसको निर्भर करोगे तो ये जो समाप्ति है ये भी अनिश्चित हो जाएगी, अनित्य हो जाएगी, इसलिए उसके ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। आदानम तो अनित्यम, नित्यम च शेष कर्म, ये जो शेष कर्म है वो तो नित्य है और आदान अनित्य है, नहीं तयो हो संबंधो अवकल्पते, दोनों का संबंध निर्धारित नहीं होता है। तस्मात शेष इतव्यम किंचिदिति, इसलिए कुछ शेष बचा करके ही रखना चाहिए। शेष बचा करके रखा है वो निश्चित है, तो हमारा कर्म भी निश्चित ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सरकारी कामकाज जो होते हैं, जितना पैसा होता है उतनी ही योजना बना सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं बना सकते। इतना धन है, बजट है, इस कार्य के लिए इतना बजट निर्धारित किया जाता है, पहले से योजना में होता है कि इतने रुपए इसके लिए हैं। ज्यादा होते हैं तो फिर दोबारा मांग करते हैं, नहीं तो निश्चित रहता है सारी योजना बना करके। ऐसा नहीं कर सकते कि योजना बना ली, पैसा भी है नहीं और बोले आ जाएगा तब कर लेंगे, इस आधार पे नहीं चलता है। वो अनुमान में देना ही पड़ता है कि इतना इतना पैसा इस तरह से आएगा और ये हमारे को खर्च करना है, ये युक्ति संगत होता है, ऐसा नहीं कर सकते। एस्टिमेट पूरा तभी देते हैं, इसीलिए तो देते हैं, कितना खर्चा किस किस में आएगा सारा विवरण देना पड़ता है। यूं कल्पना में नहीं कि चलो इतने में हो जाएगा, इतने करोड़ में हो जाएगा, इतने लाख में हो जाएगा, कल्पना में नहीं, संभावना में नहीं, पूरा मापन जोखन करके देना पड़ता है। कि ऐसे ऐसे इतना इतना खर्चा होगा, इसका भाव ये है, इसका भाव ये है, इसमें ऐसा होगा, सब मिला करके देते हैं, उसके अनुसार से पैसा स्वीकृत होता है और फिर कार्य किया जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में, कोई व्यक्ति जीवन में ऐसे चलता है कि जितना पैसा है उसके अनुसार ही घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है या घूमने जाना है, कपड़े खरीदने इत्यादि, खाने पीने में क्या करना है, जैसा पैसा है उसके अनुसार से। दूसरा है कि भाई कर लो जो देखना भी इच्छा कर रही है, ये कर लो ये कर लो, पैसा फिर आ जाएगा, फिर आगे देख लेंगे। यदि भी उधार लेकर के भी योजना बनाई जाती है कि इतना रुपया हम उधार से लेंगे और इसको ऐसे ऐसे इतने साल में पूरा करेंगे, उसमें भी कुछ आकलन होता है, यूं ही नहीं होता है। और बिना आकलन के यूं ही करो कि भाई ठीक है आ जाएगा हो जाएगा, उसमें बड़ी समस्या हो जाती है। और जब हो नहीं पाता है तो फिर दिक्कत होती है, बड़ी फैक्ट्री डाल ली, बड़ा मकान खरीद लिया, सोचा कि इतनी इतनी आय हो जाएगी, वो हुई नहीं, अब पैसा किसने चुका नहीं सकते ब्याज की, अब वो फिर एक उल्टा चक्र चलता है, फिर वो मकान या फैक्ट्री बेचनी पड़ती है, ब्याज भी अधिक देना पड़ता है, हानि भी अधिक होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता है, व्यर्थ फंस जाता है व्यक्ति, तनाव में आ जाता है। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने, उससे थोड़े से कम फैलाने, बस। तो परोपकारी सभा में एक नियम बना रखा है कि कोई भी चीज उधार नहीं खरीद सकते, उधार लेके कोई काम नहीं कर सकते, ये नियम बना रखा है पहले से, शुरुआत वालों ने उधार लेके कुछ नहीं खरीद सकते। जैसे गाड़ी खरीदनी थी ना, तो प्राय करके गाड़ियां खरीदते हैं तो कुछ नगद दे देते हैं, कुछ ऋण लेकर के कर देते हैं, फिर किस्तें चुकाते रहते हैं। तो ऋण का आया, ऋण ले लेंगे, तो बोलिए तो हमारे कानून के नियम के विपरीत है, सारा नगद लेकर के ही खरीद सकते हैं, नहीं तो नहीं खरीद सकते। पर हां, योजनाएं बिना उसके भी चलती है। अभी भले ही पैसा लिया, अनुसंधान भवन बन गया, पैसा थोड़ा था जो शुरुआत हुई, पैसा थोड़ा था, लाख दो लाख से शुरू किया, करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया, आता जाएगा लगता जाएगा, करते जाएंगे, वो भी बात है। लेकिन वो भी योजनाबद्ध होता है सरकारी में और व्यवस्था में, तो नहीं तो वो अनित्य हो जाएगा। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो लटकी भी रह जाती है ना, भाई पैसा ही नहीं है क्या करो, योजना तो शुरू कर दी, पैसा है नहीं योजना शुरू कर दी, तो क्या लटकी भी तो रहेगी। जब हमारा कार्य नित्य है कि हमें ऐसा करना है, तो उसके लिए साधन भी नित्य होने चाहिए। वो अनित्य हुए तो ये भी अनित्य, ये नित्य की जगह अनित्य बन जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। तो इसने कहा कि नहीं, लेकर के नहीं करेंगे, ये आक्षेप करता है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है। इसके ऊपर अब सिद्धांत कह रहा है कि क्यों ऐसी चर्चाएं कर रहे हो। तो 13वां सूत्र है, दीक्षा सूतु विनिर्देशात अकृत्वर्थे न संयोग अल्पविराम तस्मात अविरोधा स्यात्। उन्हें दीक्षा में, दीक्षा के विषय में विनिर्देश से ही, कत्वर्थे न विनिर्देश अकृत्वर्थे न संयोग, ये जो दीक्षा में देने की चीज होती है वो कत्वर्थ नहीं होती है, वो अकृत्वर्थ होती है। विनिर्देशात मतलब विशेष निर्देश होता है, ये अकृत्वर्थ है, अकृत्वर्थ है ना संयोग। ये जो चीजें दक्षिणा के लिए हैं वो क्रतु के लिए नहीं होती, वो तो अलग से निर्धारित होती हैं। जो क्रतु के लिए होती हैं, इससे यज्ञ होगा, इससे भोजन होगा, भक्षण के लिए है, क्रतु के लिए है, वो अलग से निर्धारित होती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात अविरोध से आता, आपस में कोई विरोध नहीं होगा। नीचे हिंदी में सूत्रार्थ में तीसरी पंक्ति है कृत्वर्थेना, उसकी जगह अकृत्वर्थेना लिख लीजिए। हिंदी में भी जो द्रव्य कृत्वर्थ है यानी अकृत्वर्थ है, उसके साथ दक्षिणा का संयोग होता है। दक्षिणा कौन सी होती है? जो क्रतु के लिए नहीं होता है वो दक्षिणा के लिए होती है। भाष्य तु शब्द है पक्षम व्यावर्तयति नैतदस्ति किंचित शेषयितव्यमिति, कुछ शेष बचाना चाहिए ऐसा नहीं है, सारा दे दो कोई बात नहीं है। बोले दीक्षा सु तू विनिर्देशो भवति प्रकृतौ एव ज्योतिष्टो में, प्रकृति जो ज्योतिष्टो में है उसमें दीक्षासु दीक्षा के विषय में विनिर्देश होता है, विषय सप्तमी है, दीक्षा के विषय में पूरा निर्देश होता है कि ये दीक्षा होगी। स यह चोदकेन प्राप्त, और प्रकृति में ज्योतिष्टों में थी, यहां भी अतिदेश वचन से प्राप्त हो रही है। इदम कृत्वर्थम, इदम भक्षार्थम, इदम आनमनाय इति, ये कर्तु के लिए है, ये भक्षण के लिए है, और ये आनमन के लिए है। आनमन मतलब झुकाने के लिए, दक्षिणा के लिए, दक्षिणा के लिए है ये। तदिह यत आनमनाय दातव्यम तस्यायम विकार है सर्वथा नामा, तो जो ये झुकाने के लिए यानी दक्षिणा के लिए देना होता है उसी का विकार ये सर्वथा नाम का है, कि दक्षिणा के लिए जो आपने अलग रखा है वो सारा का सारा दिया जाएगा। सर्वता ये किसके लिए कहा जा रहा है, जो जो दक्षिणा के लिए लिया गया था उसको सारे को देना है। अब ये सर्वता वहीं तक ही सीमित रहेगी, इसको और खोल रहे हैं। कुतः एतत्, ये कैसे, तो यतः स्वम ददाति इति अनुद्यते, अपनी वस्तु को देता है इसका तो अनुवाद है। सर्वता एव विधीयते, इसमें सर्वता का विधान किया जा रहा है, अपने सारी वस्तुओं का नहीं। तो यतः स्वम ददाति इति अनुद्यते सर्वता एव विधीयते तेन न आदातव्यस्य दानम विधीयते, जो देने योग्य है ही नहीं उसका दान यहां पर विहित नहीं होता है, वो सर्वता में नहीं आता है। जो देने योग्य है ही नहीं वो सर्वता के अंतर्गत नहीं आएगा। जो कृत्वार्थ है, जो भक्षणार्थ है, वो देने के अंदर आता ही नहीं है, तो सर्वता उसको भी नहीं देगी, तो वो अपनी जगह झुका तू बना रहेगा, इसलिए ये कार्य तो चलता रहेगा। न च भक्षार्थम कृत्वार्थम च दातव्यम, जो भक्षण के लिए है, जो क्रतु के लिए है, वो तो देने योग्य है ही नहीं, तस्मात् अविरोधो भविष्यति। तो अच्छा, पीछे पंक्ति छूट गई, तेन न आदातव्यस्य दानम विधीयते, जो नहीं देने योग्य है उसका दान नहीं कहा जाता है, जो देने योग्य है उसी की सर्वता यहां पर कही गई है। तो न च भक्षार्थम कृत्वार्थम च दातव्यम तस्मात् अविरोधो भविष्यति। तो विश्वजीति दक्षिणार्थ निर्दिष्ट भागस्यैव सर्वस्य देयता अधिकरणम्। तो विश्वजीत में दक्षिणा इसके लिए जो निर्दिष्ट भाग है उसी की सर्वता यहां पर कही गई है। रोकिए, ये वरण जो किया जाता है ये तो पहले किया जाता है, और दक्षिणा यज्ञ समाप्ति या किसी कार्य की समाप्ति के अंत में दी जाती है, तो यहाँ वरण और दक्षिणा एक ही चीज है या अलग अलग? नहीं, वरण का तो कोई प्रसंग ही नहीं आया यहाँ पर, लिखा हुआ है ऋतिक वरण चौथी लाइन में हिंदी में। कहाँ पर? जो इसी पृष्ठ संख्या बताइए, पृष्ठ संख्या 1957 में, और ये व्याख्या जिसकी चौथी लाइन में लिखा है, तीसरी से शुरू है, ऋतुजों को यज्ञार्थ वरण के लिए आनमन किस लिए है वो बताया जा रहा है जी। आनमन किस लिए है, वरण के लिए है, कि हम उनको चुन सकें। उनको पहले से पता रहता है कि भाई इतने रुपए इतनी दक्षिणा आपको मिलेगी, तब वो उसको दक्षिणा को देख करके स्वीकार करता है। वर्ण की एक प्रक्रिया अलग है, दक्षिणा तो बाद में दी जाती है, और दक्षिणा बिल्कुल अंत में नहीं दी जाती है, अंत से थोड़ी पहले दी जाती है, दक्षिणा का काल है, समाप्ति से पहले ही दक्षिणा दी जाती है यहां पर, तभी तो वो प्रसंग आया था अवभृत वाला, कि दक्षिणा तो पहले ही दी गई अवभृत का। अगर सबसे अंत में दी जाती फिर तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कृतु को बीच में छोड़ना चाहिए या पूरा करना चाहिए। इसी से संकेत मिलता है कि बीच में दी जा रही है। और दक्षिणा किस लिए होती है? आनमन के लिए। आनमन होने पर, उनकी स्वीकृति होने पर ही तो वरण कर पाएंगे हम। वरण की विधि एक अलग है, लेकिन पहले से बात की जाती है, हमने कोई उनको दक्षिणा निर्धारित की और ऋत्विक को स्वीकार्य नहीं है, उसमें नमन नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो मना कर देगा। ऐसे में फिर या तो हम दक्षिणा बढ़ाएंगे, अच्छा चलो इतने रुपए दे देंगे आपको, जैसे हम अन्य जगह करते हैं व्यवहार में, अन्य कर्मचारी होते हैं, किसी को कार्यालय में रखना होता है, अधिकारी रखना होता है, सारी बातें होती है कि भाई इतना वेतन इतनी सुविधाएं, वो स्वीकार करता है तो आएगा, नहीं तो नहीं, या फिर आपको वेतन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा व्यक्ति ढूंढते हैं। ऐसे ही यहां पर भी होता है। आगे देखिए, तो विश्वजीत यहाँ अगस्त्य का विशिष्टता सर्वत्र सर्वेषु यागेषु एवमेव भवति पूर्वं दक्षिणा निर्धारणं भवति तो विश्वजीत यागेषु सर्वस्वं ददाति ददाति। नहीं, वहां तो दक्षिणा जितनी निर्धारित होती है उतनी ही दी जाती है, जितनी निर्धारित हो वहां उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी देखो आगे के प्रकरण और आ रहे हैं, आगे के प्रकरण और आ रहे हैं, उससे कुछ स्पष्टता होगी। आठवां अधिकरण, अष्ट रात्रांतर्गते विश्वजिति सर्वस्व दानाधिकरण। एक तो विश्वजित स्वयं होता है अलग से, एक अष्ट रात्रांतर्गत यानी अष्टाह आठ दिनों तक, जहां पर ये अहरगण में आठ दिनों तक सोम का आहुति दी जाती है, उसमें बीच में एक दिन विश्वजित भी होता है, तो नाम उसका भी विश्वजित है, तो उसके लिए प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उसके लिए समाधान होगा या चर्चा है कि अष्ट रात्रांतर्गते भी आठ रात्रियों वाले में भी जब विश्वजित होता है तो उसमें भी सर्वस्व दान का अधिकरण समझना चाहिए, अकेले वाले में ही नहीं यहां पर भी होना चाहिए। अग्निशोमीय याग होता है, इसमें अग्निष्टोम है, ये अग्निष्टोम में छठे दिन ये विश्वजीत याग होता है, आठ में से छठे दिन ये होता है, उसके प्रसंग में ये बात है। वैसे इसमें इसमें प्रतिदिन 112 गायों की दक्षिणा दी जाती है, प्रतिदिन प्रतिदिन छह आठों दिन 112 की दी जाती है। और विश्वजीत की भी वही दक्षिणा है 112 ही। तो आइए देखिए, अस्ति अहरगणों अष्ट रात्र, आठ रात्रि वाला अहरगण है, अतः एतस्य अष्टरात्रस्य विश्वजीत अभिजितौ एकाहु अभितः। तो ये आठ रात्र होता है, इसमें विश्वजीत और अभिजित ये जो एकाह होते हैं ये आगे पीछे होते हैं। ये जिसके आगे पीछे होते हैं तो उभय तो मध्य इन दोनों के बीच में ज्योतिर षडह पशु कामो ही एतेन यजेत। तो ये फिर पांचवा होना चाहिए इस हिसाब से, ज्योतिष्टोम षडह पशु ये यजन करता है, इसमें आगे और पीछे विश्वजीत और अभिजीत होते हैं। चलो इसको और देखते हैं, तो पशु कामो ही एतेना यजेता, पशु काम जो है इससे यजन करे, तो इसमें विश्वजीत भी बीच में आया है। या तो ये ज्योतिष्टोम षडह ये छठा दिन नहीं होकर के बीच में षडह अलग से हो रहा है, हैं? जो आठ दिन होते हैं उसमें पहले दिन और अंतिम दिन मतलब दो बीच में तो विश्वजीत और अभिजीत आ गए और बीच में जो छह बच गए उसमें ज्योतिर नाम पंक्ति के आधार पर बोल रहे हो। पंक्ति में जो संस्कृत में है कि विश्वजीत अभिजित एकाहो अभिता, एकाह हैं और वो दोनों तरफ होंगे, और उभय तो ज्योतिर मध्य षडह बीच में छह ये ज्योतिष्टोम होगा, दोनों के बीच में षडह यानी छह दिन वाला ये और आगे पीछे ये। अब इसमें मैंने पृष्ठ षडह में छठे दिन मैंने इसमें छठे दिन विश्वजीत लिखा हुआ है, किस आधार पे लिखा ये फिर देखना होगा, कहीं से लिखा होगा मैंने, उससे इसका विरोध आ रहा है। इसके हिसाब से तो पहले दिन विश्वजीत हुआ, पहले दिन विश्वजीत हुआ, अंत में अभिजीत हुआ, बीच में छह दिन ये ज्योतिष्टोम हुआ। ठीक है, देखिए आगे, तत्र संदेह किम अहिर गणस्थस्यापि सर्वस्वम चैव दक्षिणा स्याद आहोस्वित्वा दश शतमिति। तो इसमें इस अहर गण में जो विश्वजीत है उसकी दक्षिणा भी द्वादश शत यानी 112 ही हो या तो सर्वस्व का दान हो, ये प्रश्न होता है किम प्राप्तम। तो सिद्धांति कहता है अहरगणे च तत्धर्मास्या सर्वेशाम अविशेषा, बोले इस अहरगण में भी उसी धर्म वाली होवे, यानी सर्वस्व का दान इसमें हो, सर्वेशाम अविशेषा, क्योंकि सबके अविशेष होने से सर्वस्वम सब देना चाहिए। कुतः सर्वेशाम विश्वजिताम अविशेषा, जितने भी विश्वजीत हैं उनमें एक समान रूप से सर्वस्व का दान होना चाहिए। यह एव प्रकृतो विश्वजितो धर्म स एव च अस्य चोदकेन भविष्यति, प्रकृति में जो विश्वजीत है उसका जो धर्म है सर्वस्व का दान, वो अतिदेश से यहां पर भी प्राप्त हो रहा है। तस्मात सर्वस्वम देयम इति, इसलिए सब कुछ दे देना चाहिए। इसमें पूर्व पक्षी कहता है द्वादश शतम वा प्रकृतिवत, बोले नहीं इसमें भी 112 होना चाहिए प्रकृति के समान, प्रकृति में 112 होती है तो यहां पर भी 112 होगी। द्वादश शतम वा देयम इति प्रकृतिवत कर्तव्यम, ज्योतिष्टोमश्च प्रकृति, प्रकृति इसकी ज्योतिष्टोम है। तत्र धर्माभिहिता न विश्वजिति कृत्स्ना प्रतीयन्ते, विश्वजित में तो सारे के सारे धर्म नहीं होते तो प्रकृति से लिए गए, तस्मात् द्वादश शतम अत्र देयमिति, इसलिए 112 ही देना चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांती देता है 16वां सूत्र, अतत गुणत्वा तु नैवम स्यात्, बोले उसका गुण न होने से ये नहीं होना चाहिए। तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति नैवम भवितुमर्हति, कुतः नैष यतो विश्वजितो गुणो द्वादश शतम, यथा को पहले ले लेंगे, यथा क्योंकि न एषः गुणः विश्वजितः, न एषः गुणः द्वादश शतम विश्वजितः, ये जो 112 वाला गुण है ये विश्वजित का नहीं है। नामधेये न हि अत्र धर्म ग्रहणम, यहां धर्म का ग्रहण नाम से होना चाहिए, विश्वजित नाम है तो विश्वजित नाम वाले का जो धर्म है वो लिया जाना चाहिए। नामधेये न हि अत्र धर्म ग्रहणम, तस्मात् विश्वजितो ग्रहीष्यति, इसलिए विश्वजित से उस धर्म को लेगा, न ज्योतिष्टोम आदिति, ज्योतिष्टोम से नहीं लेगा धर्म को, तो विश्वजित से धर्म लेगा तो सर्वस्व का दान ही आएगा। लिंग दर्शनाच्च 17वां सूत्र, सिद्धांती कह रहा है कि इसका संकेत भी मिलता है, लिंगम खल्वपि दर्शयति, लिंग को भी ये दिखाते हैं, किम लिंगम भवति एवं आह हियतेवा एषः पशुभिर्यो विश्वजिति सर्वस्वम् न ददाति, कि जो विश्वजित में सारे के सारे को नहीं देता है वो पशुओं से हीन हो जाता है, उसके पशु कम हो जाते हैं। किया तो इसलिए था कि पशु बढ़े, पीछे जो कहा था ना पशु कामो ही एते न यजेता, और बोले उसके पशु हीन हो जाएंगे। इति नियतम सर्वस्व दानम दर्शयति अहरगणे, तो अहरगण में भी सर्वस्व का दान, नियत सर्वस्व का दान दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार अष्टरात्रांतर्गते भी विश्वजिति सर्वस्व दानाधिकरणम, तो यहां पर 112 का नहीं है लेकिन व्यवहार में ऐसा दिया जाता है, व्यवहार में इसमें भी 100 दिया जाता है। जो नैमित्तिक विश्वजीत है उसमें सब कुछ दिया जाता है, इसमें सब कुछ नहीं दिया जाता, ऐसा परांजपे जी का कहना था, और इस पर भट्ट कुमारी ने भी आगे बातें लिखी हैं, लेकिन ये भाष्य और सूत्रकार के अनुरूप नहीं है। ये तो मानते हैं कि अगर इसमें भी विश्वजीत हो रहा है तो सब कुछ देना चाहिए, ठीक है, और वो कितना होना चाहिए वो अभी आगे और चर्चा चलेगी। हाँ अच्छा जी, आपने जो छठे दिन में विश्वजीत लिखा तो इस प्रकार हो सकता है, क्योंकि ये अष्टरात्रांतर्गत है, अष्टरात्र है तो ये 8 रात्र में साध्य है, इसके लिए तो दीक्षा उपसद पहले होंगे ना, ठीक पहले है। तो मतलब छठा दिन आप कह रहे हो कि 8 में से पहला दिन है लेकिन वैसे छठा दिन है, ठीक है। और जैसा भी कर्मकांड का होगा उसके अनुसार देख सकते हैं, इसमें त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अगला अधिकरण 9वां, विश्वजिति द्वादश शत न्यून धनस्य अनधिकाराधिकरणम, विश्वजित में 1200 गायों से कम का न्यून धन का अनधिकार कहा गया है, उससे कम नहीं दे सकते आप। सर्वस्व का दान करेंगे तो वो 112 से कम नहीं हो सकता, 112 से ज्यादा ही होना चाहिए। जो 112 से ज्यादा दे सकता है वही विश्वजित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। भाष्य विश्वजिति सर्वस्वम ददाती थी, विश्वजीत में सब कुछ देता है। तत्र ईशो अर्थ संशयी का, इसका जो पंक्ति का अर्थ है वो संशय से युक्त है कि किम यस्य द्वादश शतम अधिकम ऊनम वा विद्यते तस्यापि विश्वजित्ति अधिकार, जिसके 112 से कम गाय हैं या अधिक हैं उन सबको इसमें अधिकार प्राप्त है। उत यस्य सकलम अधिकम वा तस्य एव इति, अथवा जिसके सब मिलाकर के 112 से ज्यादा हैं उसी का अधिकार है। किम प्राप्तम, क्योंकि सर्वस्व शब्द तो बस सबको बता रहा है। एक वो कहानियां आती है ना इस तरह की, एक बुढ़िया थी, उसने अपने कपड़े में 1 रुपया या कुछ 2 रुपये रख रखे थे। कोई बड़ा काम चल रहा था तो महाभारत से भी जोड़ते हैं और भी आजकल से भी जोड़ देते हैं। वो आई, पुराना सा कपड़ा पहन रखा था, धोती, एक ही धोती हो जिसके पास, ऐसी महिला, वृद्ध महिला, और 1 रुपया या कुछ बांध रखा था। आकर बड़े अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं ना, ऐसे आकर के खोल करके बड़े प्रेम श्रद्धा से वो दिया। राशि तो थोड़ी सी थी, लेकिन लेने वाले ने कहा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? और बोले जी बस यही है मेरे पास। तो उसने अपने सर्वस्व का दान कर दिया। अब दूसरे लाखों रुपए दे रहे थे, दिए लोगों ने, जिनके पास करोड़ों अरबों थे उन्होंने लाखों रुपए दिए, पर लेने वाले ने कहा कि इसका दान सबसे बड़ा है, इसका महिला का दान सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना 100% दिया है, दूसरों ने अपना 100% थोड़ा ना दिया। किसी ने 1% दिया, किसी ने 10% दिया, इसने तो अपना 100% दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसका दान अधिक है। और पुण्य किसको अधिक मिलना चाहिए? प्रश्न तो आएगा ना, ठीक है, हमने भावना में, भावना तो है, भावना तो अधिक है कि उसने सर्वस्व का दान कर दिया, लेकिन दिया तो 1 ही रुपया है, दूसरों ने लाखों या करोड़ों दे दिए। ईमानदारों के संदर्भ में ही बात करना, वैसे जो गलत पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो उसको तो इस घर से हटा करके बात करना। तो उसी तरह से यहां भी सोच सकते हैं कि सर्वस्व, बस 1 ही गाय थी, बोले मैं सर्वस्व का दान करूंगा, सर्वस्व का दान करूंगा, और वो विश्वजीत करने के लिए लग जाए तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। 1200 से कम होगा वो नहीं होगा, 1200 से ज्यादा ही होना चाहिए, तब आप विश्वजीत करने का अधिकार है, नहीं तो विश्वजीत कर नहीं सकते आप, ये विश्वजीत नहीं कर सकते, ये सिद्धांति का कथन है। हाँ ओ, अच्छा जी, कितना पुण्य बनेगा इसकी कसौटी, जिस जो कार्य करने से वो कार्य, उस कार्य की सिद्धि में कितना सहयोग मिला, उसके आधार पर पुण्य गिनते ना। तो आपका अभिप्राय ये कि जिन्होंने लाखों रुपए दिए उनको अधिक पुण्य मिलेगा? मैं पूछ रहा हूँ, आप तो कथन कर रहे हो ना, पूछ थोड़ा ना रहे हो आप तो अपने तो अपना मंतव्य रखा है, ठीक है, आपका मंतव्य समझ में आ गया, आप जो कहना चाह रहे हो वो समझ में आ गया। देखिए आगे 18वां सूत्र, पूर्व पक्षी कह रहा है विकारः सन् उभय तो अविशेषात्, बोले कि विकार होता हुआ उभयता अविशेषात, दोनों ही तरफ से अविशेष है, ये विकृति है। 1200 था यहां सर्वस्व का कहा गया तो ये विकार हुआ ना, विशेष कथन किया गया, ये विकार है, और उसमें दोनों ही तरह हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो विकार है सन उभय तो अविशेषात् न विशेष कश्चित आश्रियते, बोले यहां ये तो कहा नहीं गया कि इतने को हम सर्वस्व कहेंगे, वह सर्वस्व शब्द है बिना विशेषण के। यस्य द्वादश शतम अधिकम ऊनम वा अस्ति, जिसका 1200 से कम या अधिक है दोनों का, तस्मात सर्वस्य विश्वजिति अधिकार है थी। इसलिए सबका विश्वजीत में अधिकार है, कितना भी हो सर्वस्व का दान कर रहा है। इस पर सिद्धांति कह रहा है अधिकम वा प्रतिप्रसवात, नहीं इससे अधिक ही होना चाहिए क्योंकि प्रतिप्रसव किया गया, फिर से उसको प्राप्त कराया गया। न चैतदस्ति सर्वस्व विश्वजीति अधिकार है थी, सबका विश्वजीत में अधिकार नहीं है। कस्य तरहि यस्य द्वादश शतम अस्ति अधिकम वा इति, या तो कम से कम 1200 हो या तो उससे अधिको कुतः प्रतिप्रसवात्। प्रतिप्रसवो ही ज्योतिष्टों में सर्वस्वस्य उच्यते। ये जो सर्वस्व कहा गया है इसका प्रतिप्रसव है, फिर से प्राप्ति है। कैसे? द्वादश शतम विधाय आह, 1200 का विधान करके फिर इसको कहा गया है। 112 द्वादश शतम, 112 का विधान करके फिर इसको कहा है। एतावता वाव ऋत्विज आनमनीया अपिवा सर्वस्वेन इति, बोले इन ऋत्विक को इतने से अनुकूल बनाना चाहिए, 112 से, अथवा सर्वस्व से अनुकूल बनाना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? 112 से अगर नहीं हो झुक रहा है तो कितने से झुकाना चाहिए? बोले सर्वस्व से झुकाना चाहिए। अब ये सर्वस्व कितना होगा? अधिक ही होगा। तो ये 112 से झुक नहीं रहा है तो सर्वस्व देकर के, कम देकर के झुका दोगे उसको, उससे अधिक ही तो होगा वो, तो इस कारण से पता लगता है। तो यदि एतावता निच्छे योहु सर्वेशु सर्वस्वेन अपि आनमयी तव्ययति, अगर इतने से वो इच्छुक नहीं होते हैं यज्ञ करने के लिए 112 से, तो सर्वस्व के द्वारा भी उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा आप जो मांगो बोलो, कई बार यूं भी कह देते हैं ना, आपको जो चाहिए वो, जितना वेतन चाहिए वो आपको देंगे, जितना आपको चाहिए देंगे। या भीलवाड़ा में वो अस्थियों का है ना, जो डॉक्टर हैं अहमदाबाद वाले, अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे थे तो यहां के जो स्वामी जी थे वो वहां गए अहमदाबाद में, हॉस्पिटल शुरू करना है, हड्डियों का शुरू करना है, तो डॉक्टर थे और उनकी इच्छा नहीं थी वहां से जाने की, यहां भीलवाड़ा में आने की। अब भीलवाड़ा में देखो कितना अस्थियों का राजस्थान में सबसे अधिक हो गया है, तो उनका वेतन था, उन्होंने सोचा है महात्मा आए हैं साधु आए हैं मेरा वेतन तो दे नहीं सकेंगे तो नहीं जाऊंगा। तो बोले नहीं जी आपको तो हमको चाहिए, आप तो चाहिए ही हमारे को, आप कितना लेंगे? तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था कि बोले इतना तो ये दे नहीं सकते, जितना वो लेते थे जितना उनको चाहिए था उससे भी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बोल दिया था, ये मान करके कि ये इतने में तो लेगा नहीं है, हाँ नहीं भरेंगे, तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया था और उन्होंने हाँ भर ली। बोले ठीक है आ जाओ, तो आना पड़ा उनको। अब वो आते हैं और यहां और भी कितने खुल गए, तो आनमन के लिए उनकी इच्छा के अनुसार भी किया जाता है। अच्छा आप बताओ जो चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति चाहिए, कितने पे भी हो व्यक्ति चाहिए। ये जो नीलामी होती है आईपीएल की, अभी नीलामी हुई है, इतने रुपए खिलाड़ियों की बोलियां लगती हैं, तो नहीं वो बोली बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि उसको लेने वाले कई होते हैं, वो कहते हैं हमले, वो क्या हमले, इसमें प्रतिस्पर्धा में उसकी बोली बहुत ऊंची चली जाती है, वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है कि नहीं हमारे में ये होना चाहिए, दो भिड़ गए बोली बहुत ऊंची चली जाती है। ऐसे ही मकान वगैरह की भी जो बोलियां लगती है ना किसी चीज की, तो वहां अगर दो जने अड़ जाते हैं ना कि नहीं मेरे को ही यही चाहिए ये जगह, वो क्या मेरे को चाहिए, तो वो सामान्य से भी ऊंची प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने के कारण से वो बोली बहुत ऊंची चली जाती है। तो वो तो खैर एक अलग बात हो गई, लेकिन जो लेने वाला है, जो ऋत्विक आने वाला है, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और वो उसकी इच्छा अगर 112 में पूरी नहीं हो रही है और फिर कहा है कि अच्छा सब कुछ ले लेना, जितना है उतना ले लो आप, तो उससे ज्यादा ही होगा। तद यदि द्वादशेन शतेन नेच्छन्ति, नेच्छन्ति तराम ततो न्यूनेन, अगर 112 को में ही वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो 112 से कम में तो और पक्का नहीं चाहेंगे, पक्का ही नहीं चाहेंगे वो। नेच्छन्ति तराम ततो न्यूनेन तस्मात् द्वादश शतम ज्योतिष्टो में यदवा सर्वस्वम, इसलिए 112 या उससे ज्यादा सर्वस्व होना चाहिए। तद इह उभयमपि प्राप्तम, तो दोनों ही प्राप्त हो रहे थे। तत्र एकः पक्षो नियम्यते सर्वस्वं देयमिति, तो उसमें एक पक्ष का नियमन किया जाता है, सर्वस्व को देना चाहिए। स एषा विधि प्राप्तत्वात्, इसकी विधि नहीं थी ये तो प्राप्त ही था। अनियम प्राप्तस्तु नियम्यते, अनियम था, अनियत प्राप्तस्तु नियम्यते, जो अनियत था 112 या तो सर्वस्व, उसमें नियत किया जा रहा है, नियम किया जा रहा है कि 112 से अधिक यानी सर्वस्व देना चाहिए। सचेत नियमते यादृश तत्र तादृश एव इह इति, और इसका नियमन किया गया है तो जैसा वहां पर है वैसा यहां पर भी होना चाहिए, यहां भी सर्वस्व का होना चाहिए। तत्र च द्वादश शतम अधिकम वा सर्वस्वम। तो यहां सर्वस्व का मतलब सर्वस्वम अधिकम, द्वादश शतम अधिकम, द्वा बारह, 112 से अधिक ही सर्वस्व कहलाएगा। इहापि तद्वदेव, वैसा ही यहां पर भी समझना चाहिए। तस्मात् न न्यून धनस्य अधिकारः इति, इसलिए कम धन वाले को इसका अधिकारी नहीं है। इसवा सूत्र अनुग्रहाच्च पादवत, और इसमें अनुग्रह के कारण से, क्योंकि वो तो इसमें 112 तो इसमें सम्मिलित हो ही जाता है चौथाई के समान। च शब्देन अनवाचयः, इतश्च अधिकम सर्वस्वम, इससे भी पता लगता है कि अधिक है। अधिके ही दिए माने तदंतर्गतत्वात् द्वादश शतम अपि दत्तम भवति, 112 से अधिक दे देने पर ही 112 भी दिया जाता है उसके अंतर्गत, नहीं तो नहीं। पादवत यथा कार्षापणे दिए माने पादोपि दत्तो भवति, कार्षापण एक मुद्रा, जैसे एक रुपया समझ लीजिए, और पाद मतलब तो उसका चौथा ही भाग, जैसे हम चवन्नी बोलते हैं या 25 पैसे, चार आने बोलते हैं ऐसे, तो वो भी दे दिया ही जाता है। एवं यहां भी थी, ऐसे ही यहां समझना चाहिए। इस प्रकार विश्वजीति द्वादश शत न्यून न्यून धनस्य अनधिकाराधिकरणम्। आगे आधाने अपरिमित वाक्येन संख्यांतर साधक दान विधानाधिकरणम्। आधान के समय में अपरिमित वाक्य वहां पर है, अपरिमित देना चाहिए, ये शब्द आता है। उस अपरिमित का मतलब क्या है? तो वो कह रहे हैं संख्यांतर साधनक दान विधानाधिकरण, दूसरी संख्या को जितना वहां पर देना चाहिए जिससे कि वो सिद्ध हो सके, ऐसी कोई दूसरी संख्या वहां पर अर्थ होगा। अपरिमित का क्या अर्थ होता है? अपरिमित, परिमित नहीं देना चाहिए। इसमें परिमित का निषेध कर दिया गया, एक तो परिमित का प्रतिषेध, प्रसज्य प्रतिषेध, और एक है परयुदास कि अपरिमित, परिमित से भिन्न लेकिन तत्सदृश, यानी बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत्व का वाचक है। यदि परयुदास करेंगे तो बहुत्व का वाचक होगा, प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो परिमित का निषेध हो जाएगा। तो अपरिमित का यहां क्या अर्थ लिया जाना चाहिए वो चर्चा चलेगी। तो आधाने शुरू ये थे, आधान में ये वचन मिलता है, एक आधेया एक देनी चाहिए, एक गाय स्त्रीलिंग है, षड दया छह देनी चाहिए, द्वादश दया 12 देनी चाहिए, चतुर्विंशतिर दया 24 देनी चाहिए, शतम देयम 100 देनी चाहिए, सहस्रम देयम 1000 देनी चाहिए, अपरिमितम देयम अपरिमित देनी चाहिए। अब इस अपरिमित का क्या मतलब है? तत्र संदेह किम यत परिमितम एकादेया इत्येवम आदि तन्ना दातव्यम इति प्रतिषेधो विधीयते। अल्प विराम, कि यहां पर जो एक देनी चाहिए, छह देनी चाहिए, ये जो परिमित कथन किया गया है उन सब का निषेध कर दिया। अपरिमितम देयम, यानी परिमित नहीं देनी चाहिए, ये जो पीछे परिमित बताई गई है वो नहीं देनी चाहिए, उसका निषेध किया जा रहा है यहां पर। तन्न दातव्यम इति प्रतिषेधो विधीयते। उत अपरिमितम नाम किंचित, अथवा अपरिमित नाम की कोई और चीज है जिसको देना चाहिए, तस्य दानम विधीयति, उसका दान यहां पर विधान किया जा रहा है। किम प्राप्तम, तो क्या अर्थ लेंगे इसका? अब प्रथम दृष्टि हम यही अर्थ लेते हैं ना भाषा विज्ञान से कि अपरिमित देना चाहिए, यानी 1000 से अधिक भी, जितना अधिक दे सको, जो और अधिक, बहुत अधिक देना चाहिए, हम ये अर्थ लेते हैं। कोई कहने लगे कि नहीं, यहां कहा जा रहा है परिमितम न देयम, ये जो अब तक परिमित बताए गए हैं, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो नहीं देने चाहिए, परिमित नहीं देने चाहिए, उसका निषेध करने के लिए है ये। पहले भले ही कह दिया हो कि एक दो, छह दो, 24 दो, 100 दो, 1000 दो, पर अंत में कह दिया जो अंतिम है वही प्रबल माना जाएगा, ये जो परिमित गिना रखे ना ये नहीं देने चाहिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि कौन सा अर्थ है यहां पर? अर्थ तो दोनों हो सकते हैं, निषेध तो दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रसज्य प्रतिषेध और परयुदास प्रतिषेध, लेकिन यहां पर कौन सा है, कौन सा है, ये कैसे निर्णय करेंगे? हाँ, माइक लगा के बोला करो बिना उसके लिए। प्रसज्य मानेंगे तो जो एकादे या सड़दे या जो विधि की गई है वो व्यर्थ हो जाएगी, उसको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो किया है, इसका मतलब है कि यहाँ परयुदास ही है, उनकी कही है, उनका निषेध किया गया है, यहाँ पर प्रतिषेध कर दिया बस। ठीक है, आगे देखिए 21वां सूत्र, अपरिमिते शिष्टस्य संख्या प्रतिषेध तत्श्रुतित्वात्। बोले अपरिमित में शिष्टस्य संख्या प्रतिषेध, जो संख्या पहले कही गई थी उसका निषेध कर दिया गया तत्श्रुतित्वात्, क्योंकि वो श्रुति से पता लग रहा है, श्रुति से है या वाक्य से है ये तो हम आगे देखेंगे। तो अपरिमिते श्रूयमाणे ब्रूमः, अपरिमित के शब्द के सुने जाने पर ये कहते हैं शिष्टस्य एकादेह संख्येयस्य या संख्या सा प्रतिषिध्यते, जो शिष्ट एकादि है उसमें जो संख्येय की जो संख्या है सा प्रतिषिध्यते, वो संख्या प्रतिषिध की जाती है। कुतः तत्श्रुतित्वात्, उसकी श्रुति होने से। अपरिमित शब्द श्रवणात् गणितम अवगम्यते, परिमित शब्द है इसका मतलब है वहां कुछ गणित है, गणना है। तच्च एकाधिकम, और वो गणना क्या है, एकादि की है, एक है, छह है, बारह है, ये तस्य न शब्द न प्रतिषेध क्रियते, और उस संख्या का न शब्द से यहां पर प्रतिषेध कर दिया गया। तत्र श्रुतो अर्थ कृतो भवति, तो ऐसे में जो श्रुत अर्थ है वो चरितार्थ होता है। श्रुत अर्थ कैसे, अपरिमित का जो निषेध है वो किसका निषेध कर रहा है, प्रसक्त का, प्रसज्ञ का प्रतिषेध कर रहा है परिमित का, तो अ जो है वो परिमित का निषेध कर रहा है, तो ये श्रुति का अर्थ हो गया। इतर्था अपरिमित शब्दे प्रसिद्ध हिस्त्यज्येता, और यदि आप अपरिमित का दूसरा अर्थ करोगे यानी बहुत्व अर्थ करोगे तो प्रसिद्धि को छोड़ दोगे, प्रसिद्धि यानी शब्द की जो है अपरिमित, तो परिमित नहीं होना चाहिए प्रसिद्धि, तो ये कह रही है शब्द का जो रचना है वो तो ये कह रही है। लक्षणया बहुत्वम अस्य अर्थः कल्पेत, और आप अपरिमित का अर्थ बहुत्व जो लोगे वो आप लक्षणा से अर्थ कर रहे हो, अपरिमित का बहुत्व अर्थ तो है नहीं, तो आप लक्षणा में जा रहे हो, हम तो श्रुति से अर्थ कर रहे हैं, आप लक्षणा से कर रहे हो तो श्रुति बलवती होती है। तस्मात् परिमितस्य प्रतिषेधा इति, इसलिए जितने एक छह आदि परिमित कहे गए हैं उनका यहां पर निषेध किया गया है। रुकिए आगे 22वां सूत्र है, सिद्धांति बोल रहा है कल्पांतरम वा तुल्यवत प्रसंख्या, तो कल्पांतरम वा तुल्यवत प्रसंख्यानात्, बोलिए कल्पांतर है यानी भिन्न संख्या का कथन है, जो एक छह आदि जो संख्या है सौ हजार उससे ये भिन्न है। कल्पांतरम वा तुल्यवत, क्योंकि वो जो संख्या थी उसी के समान यहां भी अर्थ लेना चाहिए प्रसंख्यानात, क्योंकि वहां भी संख्याओं की गणना की गई है, ऐसे यहां भी कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए, अपरिमित शब्द का अर्थ होना चाहिए। कल्पांतरम वा स्यात् अपरो दान कल्पो विधीयते, दान का एक दूसरा प्रकल्प कल्प स्वरूप बताया जा रहा है, एक छह चौबीस सौ हजार ये जो दान का प्रकार था वैसा ही एक दान का प्रकार बताया जा रहा है यहां पर। अपरो दान कल्पो विधीयते यथा एकादेया इति दान विधि कल्प, एकादेया ये दान की विधि का एक कल्प है, स्वरूप है। एवं एशोपि दान विधि कल्प एव स्यात्, इसी प्रकार से ये दान विधि का कल्प होवे। तुल्यवत प्रसंख्यानात, तुल्य के समान ये प्रसंख्यान तुल्य के समान होने से, जैसा इनका जो प्रसंख्यान है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा उसका था। प्रसंख्यान यानी उनका कथन एक जैसा होने से, तेन ही पूर्वेण तुल्यम एव इदम प्रसंख्यायते, तो इससे पहले वाले के समान ही ये प्रसंख्यान किया जाता है। सो पूर्व पक्षी कहता है का से पूर्वेण तुल्यता, पहले वाले से क्या समानता है। सिद्धांति कहता है प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य अवगमिका श्रुतिरस्ति इति, प्रतिज्ञात अर्थ को बताने वाली, अर्थ को समझाने वाली, जनाने वाली ये श्रुति है। पूर्वत्र ही देय शब्द श्रुत्या दानम विधीयते इति, पहले देय शब्द से, देया शब्द से दान को कथन किया जा रहा है। इहापि देय शब्द श्रुति, यहां पर भी देयम अपरिमितम देयम ये देय की श्रुति है। सा श्रूयमाणा शक्नोति दानम विधातुम, और ये चूंकि सुनाई दे रही है, पढ़ी गई है, इससे ये दान का विधान कर सकती है। प्रतिषेध ही विधि है माने, यदि आप इसका प्रतिषेध, इसको प्रतिषेध में ले लेते हो, देयम की जगह अदेयम लेते हो, अ को देयम के साथ क्रिया के साथ जोड़ते हो यानी प्रसज्ञ प्रतिषेध करते हो, तो प्रतिषेध ही विधि है माने वाक्य से व्यापार, तो आपको वाक्य से अर्थ करना पड़ेगा। परिमितम न देयम ऐसा अर्थ करेंगे तो न को उठा के कहां जोड़ रहे हैं, देयम के साथ में, न को परिमित के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वाक्य से अर्थ आ रहा है, श्रुति से नहीं आ रहा है, अन्य पद के साहचर्य से आ रहा है। तो वाक्य से व्यापार है, तच्च दुर्बलम श्रुतिम प्रति, और वाक्य जो है वो श्रुति के प्रति दुर्बल है। तस्मात कल्पांतरम, इसलिए ये भिन्न ही प्रकार है दक्षिणा का। यच्च अपरिमित शब्दे प्रसिद्धिर बाध्यते इति, और जो आपने कहा था कि अपरिमित शब्द अर्थ लेंगे तो प्रसिद्धि की बाधा होगी, तो प्रसिद्धि किसकी बाधा होगी, परिमित शब्द की प्रसिद्धि की बाधा होगी। परिमित का मतलब पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना, आप अपरिमित का मतलब सीधे सीधे आप लोग परिमित नहीं देना चाहिए, तो यहां तो प्रसिद्धि है शब्द, जैसा अर्थ कह रहा है वैसा ही लिया जा रहा है, तो प्रसिद्धि बाधित हो जाएगी। तो यच्च अपरिमित शब्दे प्रसिद्धि बाध्य थी, ऐसा जो आपने आक्षेप लगाया था पूर्व पक्षी को कह रहा है, उसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, समुदाय प्रसिद्धि अवयव प्रसिद्धिर बाधिका एवं समाधिका था। बोले समुदाय की जो प्रसिद्धि है वो अवयव की प्रसिद्धि की बाधिका ही होती है, व्याकरण में भी ये नियम आता है, अवयव प्रसिद्ध समुदाय प्रसिद्धिर बली ऐसी, अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बलवती होती है। तो बोले आपने तो परिमित को लिया, अवयव को लिया और न को वहां जोड़ा है, तो ये तो अवयव की प्रसिद्धि आप ले रहे थे परिमित शब्द की, और समुदाय की प्रसिद्धि क्या है, अपरिमित, इस पूरे समुदाय की जो प्रसिद्धि है वो बलवती होगी। एक छोटे अक्षर को नहीं लेंगे, एक शब्द की प्रसिद्धि से अर्थ नहीं लेंगे, समुदाय से जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो बलवान होता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु नात्र प्रसिद्धि लक्षणायम, बोले यहां पर प्रसिद्धि थोड़ना है, समुदाय की प्रसिद्धि थोड़ना है, अपरिमित जो है समुदाय का भी आप लोगे तो आप समुदाय का अर्थ थोड़ना ले रहे हो, आप तो लक्षणा में अर्थ ले रहे हो, यहां पर अपरिमित का जो बहु अर्थ ले रहे हो ये तो लक्षणा में जाकर के ले रहे हो, अपरिमित को समुदाय को भी लो, तो अपरिमित को खोलो विग्रह करो क्या मतलब होता है, न परिमितम अपरिमितम, इसमें बहुत्व अर्थ कहां से आ गया, आप समुदाय का भी अर्थ ले लो तो भी बहुत्व अर्थ समुदाय का थोड़ा है, ये तो आप लक्षणा से अर्थ ले रहे हो, मैं तो श्रुति से ले रहा था आप लक्षणा से ले रहे हो इसलिए मेरा अर्थ ठीक है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु चात्र प्रसिद्धि लक्षणेयम, ये तो लक्षणा है, यद बहु तन्न शक्यम परिमातुम, जो बहु है उसका तो परिमापन किया ही नहीं जा सकता, आप लक्षणा में जा रहे हो कि अपरिमितम जिसका मापन नहीं किया जा सकता उसको बहु कहते हैं, तस्मात अपरिमितत्वेन लक्ष्यते बहुत्वमिति, इसलिए अपरिमित शब्द से आप बहुत्व को लक्षणा में जाकर के ले रहे हो, लक्षित कर रहे हो। सिद्धांत कह रहे हैं तच्चन नहीं, ये ऐसा ठीक नहीं है, क्यों, अनेकस्मिन अशक्य परिमाणे सति बहुषु रूढ़, अनेकों में जो अशक्य परिमाण है जिसका परिमाण नहीं हो सकता है, ऐसे अनेकों के होने पर ये बहुषु रूढ़, बहुत्व में रूढ़ है ये शब्द, अपरिमित शब्द बहुत्व में रूढ़ है, ये समुदाय का अर्थ है। अपरिमितम अस्य धनम बहु इति गम्यते, जब कहते हैं कि इसमें अपरिमित धन है इसके पास, इसका मतलब है बहुत धन है, यथा जैसे कि कुशलः प्रवीणः इति, कुशल और प्रवीण शब्द भी रूढ़ी होकर के निश्चित अर्थ को देते हैं, बहुषु कुशानाम लातुर गुणेषु सत्सु निपुणतायाम एवं कुशल शब्द प्रयोग रूढ़ी शब्द एवं भवती। तो बोले कुशानाम लातु बहुषु गुणेषु सत्सु, कुशाओं को लाने वालों में बहुत सारे गुणों के होने पर भी, अनेक गुण होते हैं तब वो कुशा को लेके आ सकते हैं, निपुणतायाम एवं कुशल शब्द प्रयोग, उसमें निपुणता भी एक है उसमें ही कुशल शब्द का प्रयोग देखे जाने से, रूढ़ी शब्द एवं भवती, ये रूढ़ी शब्द हो जाता है, ये कुशल शब्द निपुणता में रूढ़ी हो गया है। बहुषु च वीणावादस्य गुणेषु सत्सु निपुण एव प्रवीण शब्दो वर्तमानो रूढ़ इति, और बहुत सारे वीणा वादन के बहुत सारे गुणों के होने पर भी, वीणा वादन करने वाले में बहुत सारे गुण हो सकते हैं लेकिन उसमें भी प्रवीण शब्दो वर्तमानो, निपुणे एव प्रवीण शब्दो वर्तमानो, लेकिन उसमें जो निपुण शब्द अर्थ है उसमें प्रवीण शब्द वर्तमान होता हुआ रूढ़ हो गया है। प्रवीण तो वीणा बजाने में जो प्रकर्ष होता है उसको कहते हैं प्रवीण, वीणा जो अच्छी तरह बजाता है, और कुशल उसे कहते हैं जो कुशाओं को लाने में प्रवीण, कुशाओं को लाने में जो निपुण होता है। तो उसमें तो और भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो एक ही गुण क्यों लिया गया है, बड़े रूढ़ी हो गया है वो। तस्मात सत्यपि लक्षणात्वे श्रुति सामर्थ्यात् रोहति शब्दः, इसलिए यहां पर लक्षणा होने पर भी श्रुति के सामर्थ्य से, श्रुति का सामर्थ्य क्या हुआ, अपरिमित ये श्रुति है, अपरिमित जो शब्द है ये श्रुति है, उसके सामर्थ्य से रोहति शब्द, रोह धातु जो है ये रूढ़ के अर्थ में उसकी मूल प्रकृति को बताया गया धातु को, रोहति शब्द मतलब रूढ़ शब्द है ये, इसलिए बलवान है। तस्मात समुदाय प्रसिद्धिया अपरिमित शब्दे अव्यव प्रसिद्धिर भाद्य थे, इसलिए समुदाय की प्रसिद्धि से, अपरिमित शब्द में समुदाय की प्रसिद्धि से अव्यव की प्रसिद्धि बाधित होती है। अश्वकर्ण शब्दवत, जैसे कि अश्वकर्ण शब्द है उससे, अश्वकर्ण का मतलब घोड़े का कान, लेकिन ये साल वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष, साल होती है ना साल, उसके पत्ते ऐसे होते हैं जैसे कि अश्व के कर्ण होते हैं, तो अश्वकर्ण के समान पत्ते जिसके हैं, और अश्वकर्ण शब्द साल वृक्ष के लिए रूढ़ी में है, रूढ़ी में है, तो ये समुदाय की प्रसिद्धि जो है रूढ़ी वो बलवती होती है। अतः कल्पांतरमिति, इसलिए अपरिमित जो है ये कल्पांतर है, इस तरह भी दिया जा सकता है। तो आधाने अपरिमित वाक्य न संख्यांतर साधक दान विधानाधिकरणम, आगे ग्यारहवाधिकरण, आधाने सहस्राधिकस्य अपरिमितत्वाधिकरणम, आधान में सहस्र से अधिक की अपरिमितत्व का अधिकरण है, या जो अपरिमित है उसका कितना मतलब लिया जाए, तो बोले वो 1000 से अधिक ही लिया जाना चाहिए, अपरिमित बहुत्व, और बहुत्व तो 600 700 500 200 में भी होता है, उससे नहीं चलेगा। अब कोई वेतन, कोई नौकरी करता है, उसको वहां पर 30,000 रुपए 50,000 रुपए मिलते हैं, और कोई उसको अपनी जगह लेकर के आ रहा है, बोले आ जाओ आप, आपको बहुत देंगे हम, बहुत देंगे, लेकर के आ गया और ला करके वो वहां 30 ले रहा था तो 20 दे दिए, और वो कहे कि मैंने तो बहुत दिए हैं, मैंने वहां नहीं घटेगा, 30 तो वहां ले ही रहा था, बहुत का मतलब ले रहे हो तो 30 से ज्यादा ही देने पड़ेंगे आपको, कम में नहीं होगा। लेकिन लोग बार व्यवहार में कई जने ऐसा करते हैं, वो कहते नहीं आप चिंता मत करो, सब करेंगे, खूब अच्छा करेंगे। अच्छा भाई, अच्छे का मतलब क्या है, आपको बहुत अच्छा वेतन देंगे, कई जगह गुरुकुलों में होता है ना अध्यापक रखना होता है, बोले जी अध्यापक चाहिए, तो अध्यापक चाहिए तो जी अध्यापक दो, कोई पढ़ाने वाला दो व्याकरण का, तो मैंने कहा भाई वेतन आदि तो देना पड़ेगा, दक्षिणा, और दक्षिणा भी आपको अच्छी देनी पड़ेगी। बोले जी बिल्कुल अच्छी दक्षिणा देंगे, अच्छी दक्षिणा देंगे। वो अच्छे का तो कोई पता नहीं, बोले कितनी देंगे, बोले जी हम औरों की तरह 5-6 हजार नहीं देते, हम 10-10 हजार देते हैं, 10 हजार में कोई नहीं आएगा, जिसको आप बहुत कह रहे हो बहुत दक्षिणा, वो बहुत नहीं है उसके लिए। पर वो बोले नहीं बहुत देंगे जी, अच्छा देंगे। अब उनका कमी 5-6 हजार है, वो बोले बहुत देंगे, 10 हजार दे देंगे। अब 10 हजार में कोई व्याकरण पढ़ा हुआ जाएगा क्या, इतनी मेहनत की है, आप अध्यापक को रख रहे हो, उसको दोगे ठीक है, खाना पीना भी दे दोगे, पर वेतन भी ठीक होना चाहिए। तो ऐसे ही यहां पर अपरिमित का कितना मतलब होगा, बहुत, बहुत मतलब कितना, तो ये तो निश्चित है कि जितना अभी मिल रहा है, जितना कथन है, उससे ज्यादा ही होगा। और ज्यादा कितना होगा, अरे 1000 आपको मिलता है तो 1001 आपको दे देंगे आप भाई क्यों छोड़ के आएगा, वो जमा जमाया है, उसको छोड़ करके आ रहा है, जोखिम ले रहा है, अब 1001 दोगे, बोले उससे अधिक दे देंगे, भाई अधिक कितना दोगे। जो सीधे सीधे पारदर्शिता नहीं रखते हैं ना, वो ऐसे गोलमाल बात करते हैं, ये तो भाई सीधा कहो कि आप 1000 मिलते हैं, मैं आपको 1500 दूंगा, मैं आपको 2000 दूंगा, ये सुविधा एकदम स्पष्ट सारी बात आनी चाहिए। और उनको डर क्या होता है, स्पष्ट बोलेंगे तो नहीं आए, अब ये चतुराई करते हैं, सत्य भी बोलना होता है, झूठ भी नहीं हो और आ भी जाइए, तो ऐसी गोलमाल भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दूसरा कुछ अलग अर्थ ले ले और झांसे में आ जाए, वो तो सोचेगा कि भाई ये तो सही बोल रहे होंगे, इतना तो करेंगे ही, वो भी अपनी कल्पना कर लेता है, और कल्पना स्वाभाविक है, बोले बोल रहे हैं तो इतनी तो समझ इनकी होगी कि 1000 एक नहीं देंगे, 1200 देंगे, 1500 देंगे, सवाया डेढ़ा करेंगे। देखिए तो अपरिमिते कल्पांतरमिति समधिगतम, अपरिमित होना चाहिए, अपरिमित में मतलब कल्पांतर है, ये जान लिया, निश्चय हो गया। अथ इदानीम इदम संदीयते किम सहस्राद ऊनम अपरिमितम उत सहस्राद अधिकम इति, तो अपरिमित का मतलब 1000 से कम है या अधिक है, किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अनियमो अविशेषात, बोले अनियम है अविशेष होने से, न कश्चित यह बहुत्वे विशेष आश्रियते सहस्राद ऊनम अधिकम वा इति, बोले यहां कोई विशेष तो कथन किया नहीं गया, 1000 से कम भी हो सकता है अधिक भी होता, अनाश्रिय माने यथाकृतम तथा साधु, जब कोई विशेष आश्रय नहीं लिया गया है तो जैसे भी किया वैसे ही ठीक माना जाएगा, तस्माद अनियम, इसलिए कोई नियम नहीं है। जो भी स्वा सूत्र ये सिद्धांतिका है, ये आ लिखा हुआ है आक्षेप, ऐसे नहीं, सिद्धांतिका है, उत्तर है। अधिकम वास्यात अल्प विराम बहुअर्थत्वाद इतरेशाम सन्निधानात, बोले अधिक ही होना चाहिए, कैसे, बहुअर्थत्वाद इतरेशाम सन्निधानात, इतरेशाम सन्निधानात, अन्य जो चीजें कही गई हैं उनके सन्निधान से बहुअर्थ का मतलब अधिक ही होगा उनसे, वायति पक्ष व्यावृत्ति ही, नहीं तदस्ति अधिकम ऊनम वा सहस्रादिति, 1000 से अधिक या अनून दोनों ये बातें नहीं हो सकती, किम तरही अधिकम एव इति, अधिक ही होना चाहिए, कुतः बहुअर्थत्वात अपरिमित शब्दस्य, अपरिमित शब्द का अर्थ बहुत होता है, बहुषु ही इमम शब्दम उपचरंती इत्येतद उक्तम, इस शब्द को बहुत अर्थ में प्रयोग करते हैं ये हम कह चुके हैं, और बहुत्वम च अपेक्षिकम, बहुत्व हमेशा अपेक्षा से होता है, बिना अपेक्षा के नहीं होता, किंचित अपेक्षा ततो अधिकम बहु इति उच्यते, किसी की अपेक्षा करके फिर उससे अधिक कहा जाता है, असत्याम अपेक्षायाम अपरिपूर्णम एतत्, अगर अपेक्षा नहीं करते बिना अपेक्षा के बहुत्व कहते हैं तो वो कोई बहुत बहुत नहीं है, वो तो अपरिपूर्ण है, उससे कुछ पता नहीं लगेगा। ये था पुत्र इति किंचित अपेक्षा भवती नान्यथा, जैसे पुत्र शब्द का प्रयोग करो तो किसी की अपेक्षा से होता है, पिता या माता का कुछ ना कुछ कथन होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। तत्र प्रकृतम सन्निहितम च अपेक्षा निर्णय, तो यहां पर जो प्रकृत सन्निहित है एक आदि सहस्र वगैरह उसको लेकर के निर्णय करना चाहिए, सहस्रम च सन्निहितम, और सबसे अंत में कितना कहा है 1000, तस्मात ततो अधिकम अपरिमितम इति, इसलिए यहां अपरिमित का मतलब 1000 से अधिक ही होगा, न तो 1000 होगा न 1000 से कम होगा, उससे अधिक ही होगा। आगे 25वां सूत्र है अर्थवादश्च तद्वत्, और इसी से अर्थवाद भी संगत लग पाता है, क्या है अर्थवाद, कथम एवं तत्र उत्कृष्टम वही तत् अपरिमितम इति, जब वो सारा बता दिया उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो अपरिमित है वो उत्कृष्ट है, तो अपरिमित उत्कृष्ट कब होगा, इति तद ऊनताम सहस्रस्य दर्शयति, इससे 1000 की न्यूनता को बता रहा है कि वो उत्कृष्ट नहीं है, अपरिमित है वो उत्कृष्ट है, तभी संगत होगा जब उससे अधिक होगा, तो आधाने सहस्राधिकस्य अपरिमितत्वाधिकरणं, तो आधान में जो सहस्र शब्द है उससे अधिक ही अपरिमित का अर्थ लिया जाना चाहिए। तो ये पाठ तो इतना ही रखते हैं, पिछले में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी पृष्ठ संख्या 1938 में, जी इसमें ये अधिकरण आया था कि अगर जो सत्र करते हैं तो उसमें किसी एक यजमान के पात्र को लेकर के यज्ञ करें या फिर नए बनाएं, तो उसमें यह था कि अगर किसी एक यजमान के पात्र को लेंगे तो वो यजमान मर जाएगा तो उसके पात्र भी उसके साथ में चले जाएंगे, तो अगर माना कि वो मर जाता है वो चले जाएंगे तो दूसरे यजमान के पात्र ले सकते हैं, तो नए बनाने की क्या जरूरत है? ले सकते हैं, पर उसमें जो चीज को लिया था वो तो चली गई, लेकर के तो कर सकते हैं, वो तो टूटेगा, जो चीजें लेकर के की थी उसमें वो टूट गया, उसकी अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी फिर। मतलब जैसे ब्रीही आदि लेते हैं तो वो पहले ही निर्वाप करते हैं कि ये इसके लिए है, तो अब उसी से ही सारा काम होता है, तो क्या पात्रों के विषय में ऐसा होता है क्या? उसके लिए भी कि ये इसके लिए लिया गया है, अधिकृत किए गए हैं सारे संसाधन, तो लेने को तो ले सकते हैं। यूं तो ऋत्विक का देहांत हो जाता है तो दूसरे ऋत्विक को लेते ही हैं, क्रीत करते हैं, वो सब जो प्रक्रिया पीछे आई थी, लेना तो है ही, पूरा करना है, लेकिन अच्छा ये है कि जो जो संकल्पित है पहले उसी को लिया जाए। और क्यों संदिग्धता रखी जाए, अंतिम समय में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ठीक है सबका साझा ले लिया ताकि वो चलता रहे, निश्चिंतता रहे उसमें, ऐसे ही करते हैं। हाँ, और दूसरा है 1916 में, हाँ 1916 जी, इसमें ये जो सांप की वृद्धि और ये वाला स्पष्ट नहीं हो पाया जी, उस दिन भी पूछा था इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, भाव ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसमें जो मंत्र होते हैं उसकी आवृत्ति आदि करते हैं ना, स्तोत्र में आवृत्ति करते हैं, वो बढ़ता है फिर संख्या बढ़ती है, उस दृष्टि से ये कथन होना चाहिए। पूरा जो स्तोत्र होता है उसके ये एक एक भाग होते हैं, पूरे नहीं होते हैं ये, उससे उसकी वृद्धि होती है, एक अंग के रूप में होता है, एक भाग होता है, ऐसा ही लेंगे, पूरे के साथ में नहीं जुड़ता ये। नैमित्तिक कर्म की वृद्धि एक देश के जुड़ने से होता है, ऐसे कह रही है, हैं? ये जो सूत्र का अर्थ दिया है हिंदी में, हाँ क्या है, 16 पृष्ठ में हिंदी में जो अर्थ किया हुआ है सूत्र का, हाँ बोलो। तो बृहद और रथंतर दोनों सामों के नैमित्तिक कर्म की वृद्धि होती है, कर्म के नैमित्तिक कर्म की वृद्धि से, हाँ वृद्धि से, एक देश है ना, एक देश तोत्र के एक देश के साथ संयोग होने पर, मतलब पहले वृद्धि होगी फिर संयोग हो रहा है, यहां पर हम ऐसे सोच रहा था कि पहले संयोग हो के फिर वृद्धि हो, ये तो भाष्य का जो है ना, भाष्य का जो है ना कथन, उससे ये जुड़ा हुआ है। बृहत और रथंतर है ना, ये नैमित्तिक है, ये जो आगे नीचे देखिए, ये जो 1914 में नीचे लिखा है ना विवरण में, यदि रथंतर सामा सोमा स्यात इंद्र वायवाग्रान, यदि बृहत सामा शुक्राग्रान, देखिए इन्होंने विवरण में लिखा है 1917 में, देख लिया था ये, नैमित्तिक कर्म वृद्धिक देशे न, सामान्य रूप से पृष्ठ स्त्रोत्र बृहत अथवा रथंतर साम वाला होता है, किसी एक वाला, किंतु कर्म विशेष में बृहत रथंतरम पृष्ठम भवती से पृष्ठ स्तोत्र में बृहत और अथंतर दोनों साम होते हैं, अर्थात जहां एक पृष्ठ स्तोत्र में दोनों का विधान होता है वहां बृहत और अथंतर सामों का पृष्ठ स्तोत्र के साथ एक देश से संयोग होता है। पृष्ठ स्तोत्र को उद्देश्य करके बृहत और अथंतर साम का गुण रूप से विधान है, पृष्ठ स्तोत्र का विधान करना है। तन्निमित्तक का मतलब ये हो गया कि वो दोनों होते हैं। देखो पहले इसमें जो बृहत होगा या रतंतर होगा तो उसमें रतंतर साम होगा तो ऐन्द्रवाय वाग्रान उनको पहले करेगा और बृहत साम होगा तो शुक्राग्र को करेगा ऐसा, और दोनों होंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। उसको थोड़ा लक्षित करते हुए ये कह रहे दिखते हैं कि न बृहत साधनक होगा न रतंतर साधनक होगा, क्योंकि नैव तत्र बृहन निमित्तम भवति न रतंतर निमित्तक होता है, और खुला नहीं है इसको ज्यादा है। तस्मात तत्र विघात स्यात्, ये निमित्तता का विघात कर रहे हैं, ग्रहाग्रता विषयक निमित्तता का विघात कर रहे हैं। नैमित्तिक कर्म की वृद्धि से मतलब वहां होने से है, लगता है सामान्य रूप से जो बृहत के होने पर जो होता है रथंतर के होने पर होता है वो विशेष कर्म माने जाएंगे, एक देश स्तोत्र के एक देश का संयोग होने पर। बोलिए, इसको यदि दसवें सूत्र से देखेंगे तो थोड़ा स्पष्टीकरण मिलता है। वहां सिद्धांति ने बताया था अपिवा कृत्स्न संयोगात अविघात प्रतीयते, यहाँ पर नाराशंस जो वशिष्ठ आदि का कहा गया था वो पूरे के पूरे कर्म से जुड़ा हुआ है, कृत्स्न संयोग होने से वहां पर उसकी निमित्ता का अविघात है ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो स्वामित्वेन अभिसंबंधात स्वामी रूप से वहां संबंधित है। इसी के अनुसार ग्यारहवें में देखेंगे तो जो दो साम कहे गए हैं बृहंतर और बृहत और रथंतर, यहां जो कर्म की वृद्धि एक देशेन संयोग है ये यहां इस कर्म के एक देश से यानी पृष्ठ स्त्रोत्र से केवल एक हिस्से से संयुक्त हो रही है, अर्थात ये स्वामित्वेन नहीं है गुणत्वेन है, और ये चूंकि एक होता है सामान्यतः और यहाँ कथन वाक्य मिल रहा है उससे दो मिल रहे हैं इसलिए ये वृद्धि हो रही है। तो जो एक साम से एक ग्रह का ग्रहण करना था उसके स्थान पर दो साम के होते हुए दो ग्रहों का ग्रहण करना है, ये तो कर्म की वृद्धि है और ये कर्म की वृद्धि साम के हेतु से हो रही है, और यहां पर विघात इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये गुण रूप से है प्रधान रूप से नहीं है, प्रधान रूप से होते तो फिर विघात होता उसके निमित्त का। हाँ ये तो कह रहा है वो एक देश में हो रहा है वो पूरे से हो रहा है, इसमें दो ग्रहों का ग्रहण ये बात नहीं है, इनका प्रथम ग्रहण कैसे होता है, ग्रहण तो दोनों का ही होता है, पहले इसका करे और उसका करे, ऐसा तो कोई भी नियम नहीं है किसी का भी पहले कर सकते हैं इसीलिए उसका नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। यही बात देखो इन्होंने जो 1914 में लिखी है ना कि विवरण में कि यदि रतंतर सामा सोम सियात ऐन्द्रवायवा ग्रान, यदि बृहत सामा शुक्राग्रान, अर्थात यदि रथंतर साम वाला क्रतु होवे तो ऐन्द्रवायव ग्रह का प्रथम ग्रहण करें, प्रथम इसका ग्रहण करें, और यदि बृहत साम है तो शुक्र ग्रह का, किसका पहले ग्रहण करें, ग्रहण तो दोनों का होता है, तो इसलिए उन तो एक की जगह दो का ग्रहण हो रहा है ऐसा मतलब नहीं निकलेगा, ग्रहण तो दोनों ही हो रहे हैं। पहले किसका ग्रहण करें ये यहां पर निमित्त बन रहा था, अब जब दोनों हो गए तो दोनों की अग्रता समाप्त हो गई बस, लेकिन हो तो दोनों ही रहे हैं, उस दृष्टि से कोई वृद्धि नहीं है। वहां पे ये ऐसा दिखा रहे हैं कि जब केवल एक साम था तो वो एक साम पूरे कर्म से संबंधित था, अब वो वहां वो गौण रूप से नहीं रह गया था, पूरे से संबंधित होने से एक ग्रह का ग्रहण करा रहा था, यहाँ दो साम आ गए तो ये दोनों एक एक देश से संबंधित होंगे तो ये गौण हो गए, ये भी ऐसे में ये निमित्तता खो देते हैं। ठीक है, फिर भी चलो स्पष्ट है। और कुछ पृष्ठ संख्या अष्टादशोत्तर एकोनविंशति शतम 1918 1918 बोलिए विवरणे अधस्तात चतुर्थी पंक्ति इस युगपद अधिकरणता में राज पुरोहित शब्दगत पुरोहित सब पद जब राजा को भी कहेगा तब लक्षणा माननी होगी, इस प्रकार राजा भी जब पुरोहित को कहेगा तो एवं कथम भवति राजा शब्द भी पुरोहितम भवति पुरोहित शब्द भी राज राज्यम राजा न। इन्होंने लक्षणा का कहा है तो उसमें राजा कौन सा, पुरोहित विशिष्ट, पुरोहित वाला राजा, सामान्य राजा नहीं, और पुरोहित कौन सा, राजा का पुरोहित, ऐसे करके इन्होंने दो तरफ कहा है। मैंने तो एक तरफ बताया था आपको कि राज पुरोहित में राजा तो राजा है ही, पुरोहित कौन सा, राज पुरोहित, ये वहां पर लक्षणा करनी पड़ रही है जबकि शब्द नहीं है। इन्होंने दोनों तरफ से करके बताया, ठीक है, क्योंकि ये संबद्धी संबद्ध है, दोनों राजा और पुरोहित आपस में संबद्ध है, और संबद्ध है तो राजा मतलब हर कोई राजा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से आज वाले पाठ में भी युधिष्ठिर जी ने ये जो लक्षणा वाली बात लिखी है ना, कुशल और प्रवीण शब्द के ऊपर, तो युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है व्याकरण के ग्रंथों में कि कुशान लाती इति कुशलः, यही नहीं, कहीं भी नहीं मिलता है। यद्यपि प्रचलित है, हम पढ़ते तो रहे हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त तो और होता है 1965 में, और व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है। कहकर कुशल प्रवीण शब्दों को उद्धृत करके व्युत्पत्ति निमित्त दर्शाते हैं, कुशान लाती थी कुशलः और प्रकृष्टो वीणायाम प्रवीणः और अपि कुशलम तत्र भवत आदि में अन्य प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं। वस्तुतः इन भाष्यकार सवर स्वामी और साहित्य विशारदों का उक्त कथन सर्वथा चिंत्य है। आज तक किसी भी वैयाकरण ने कुशल शब्द की कुशान लाती थी कुशला और प्रवीण शब्द की प्रकृष्टो वीणायाम प्रवीण व्युत्पत्ति नहीं दर्शाई है। वस्तुतः इन पदों की जिस अर्थ में लोक में प्रसिद्धि है उसी अर्थ में की बोधिका व्युत्पत्ति व्याकरण ग्रंथों में उपलब्ध होती है। जैसे कुशेति सोत्रो धातु वैदुष्य आरोग्य यो, तो विदु कुशल मतलब तो विद्वान है और कुशल मतलब तो स्वस्थ है, कुशलता है, स्वस्थ है, आरोग्य है, सर्वम कुशलम, उस स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, तो दोनों अर्थों में बोला जाता है। कोशति कोशलम वा कुशलो मेधावी कुशलम आरोग्यम, तो कुशल का मतलब मेधावी और आरोग्य, उणादि वृत्ति। इसी प्रकार प्रपूर्वक गत्यर्थक वी धातु से औणादिक नक प्रत्यय तथा णत्व होकर चतुर अर्थ वाला प्रवीण शब्द बिना किसी अप्रसिद्ध कल्पना के सिद्ध होता है। तो वस्तुतः शबर स्वामी और साहित्य विशारदों की इस प्रकार की उलूल जुलूल व्युत्पत्ति दर्शाना उनके व्याकरण ज्ञान के अभाव को सूचित करता है। अत्यंत चिंते का मतलब यह है उलूल जुलूल। वस्तुतः आदि काल में समस्त पद यौगिक ही थे, वे उत्तर काल में किस प्रकार रूढ़ता को प्राप्त हुए इसका विवेचन हमने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास उसमें किया है। तो खैर ये सहमत नहीं है, यद्यपि आजकल जो व्याकरण पढ़ाया जाता है उसमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे। ये कह रहे हैं कि किसी भी व्याकरण ने, यानी जो भाष्यकार हुए हैं मूल में, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। आजकल पढ़ाने वाले भले ही पढ़ाते हो आजकल के व्याकरण, उन्होंने तो कोई ऐसा ग्रंथ रचा नहीं है। तो प्राचीन जो मान्य ग्रंथकार हैं उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा, ये इनका प्रतिपादन है। विंशति पृष्ठ अंतिम पंक्ति दियोमान अपि न पुरोहित स्यात् संस्कार निमित्तत्वात् 1820 ना। अंतिम पंक्ति संस्कार निमित्तत्वात् पुरोहित शब्दस्य दियोमान अपि न पुरोहित स्यात् अस्य भाव अस्पष्ट। पुरोहित शब्द जो है वो संस्कार निमित्तक वाला होता है, हर किसी को पुरोहित नहीं कह देते। संस्कार निमित्तक जिसका वर्ण कर लिया जाता है, पुरोहितम वृणीते, वर्ण रूप संस्कार जिसका हो गया है उसी को पुरोहित कहा जाता है, हर किसी को पुरोहित नहीं कहा जाता है। तो अगर दूसरे को ले भी लिया तो भी वो पुरोहित नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका संस्कार तो किया नहीं गया। पुरोहितम करोति एक वचन है, एक पुरोहित को लिया, अगर एक और सहायक को ले भी लिया तो चूंकि उसका वर्ण नहीं किया है इसलिए वो पुरोहित नहीं कहलाएगा। तस्यापि वर्णम स्यात्, वो तो एक वचन है ना, पुरोहितम करोति, दो को कर कैसे सकता है। जात्याख्यान भवति, यहां पर पुरोहितम करोति द्वितीय विभक्ति है, है? पुरोहित विधेय, पुरोहितम करोति इति एकत्वम विवक्षितम, एकत्व विवक्षित है यानी विधि है। यहां पर जात्याख्यायम हर जगह नहीं लगेगा, ग्राम कहां जाति में एक वचन है, कहां संख्या में एक वचन है, इसके लिए यह देखना पड़ेगा उद्देश्य और विधेय। जाति में एक वचन मान करके कितनी भी संख्या ले लें, वो सब तो बहुत चर्चा पहले आई है, वो व्याकरण वाली बात उतने तक से काम नहीं चलता है ना, वो तो दोनों पक्षों में जाएगा। आपने कह भी दिया जात्याख्याम ले लेंगे, कोई कहेगा नहीं व्यक्ति में एक वचन है, आप कह रहे हो जाति में एक वचन है, कैसे? केवल इतना कहने से कि जाति में एक वचन है तो हो जाएगा, ये तो प्रतिज्ञा मात्र है। जैसे न्याय में प्रतिज्ञा बोलते ही कोई कहने लगे कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, वो अपने पक्ष को सिद्ध मानने लग जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है, भाई हो सकता है इतने मात्र में सिद्ध नहीं हो जाती बात, ऐसा ही होता है ये सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरा भी कह सकता है ऐसा भी हो सकता है। अन्य वाक्य उपलब्धत्व, कौन सा वाक्य उपलब्ध हो रहा है? पुरोहित राज पुरोहित एतेना राज पुरोहित सायुज्य कामो यजे याता मत्र राज पुरोहित। नहीं नहीं वो तो उस वो तो विचार नहीं है ना, राज पुरोहितों में वो भी साध्य कोटि में, उसको आप साध्य बना करके कर रहे हो, उसको नहीं कह सकते। यही तो इसीलिए तो ये सारी चर्चा चलाई है। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, प्रणव दोनों। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।